من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم عين سين قاف. كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم. سورة حامی مشورا لنبی شبہ او داغی جواب چدا مسئلہ او دا قیدا ستا نمخ کے چانو بیان کلی تا نوی خبر اوکلا نجواب راغی چی کذالک یوحی نوی خبر ندا بلکہ مخک انبیاء او تام دغه وحی شوی وا څنګه چې تا ته الله دا وحی کړی دا نو کذالک اشاره دې مخک حروف تدا حم میم سین قاف. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ماوی چی ہر پیغمبر چی دنیا تراغلے ہو اوغت وحی کی دا نو دا پکیوا چی حامیم عین سین قاف جو کذالکہ کی دیتا اشارہ دا چی سنگتا تا منگ دا دی وحی اکڑا او دغه مخکې پیغمبرانو ته هم حقیقت خو الله ته معلوم دی چې د اصل مطلب څه دی، لیکن اشارات شوي دي چې دې کې د الله صفاتو ته اشاره ده، اسماء او حسنا ته اشاره ده. محمد ابن منقدر وی او دا سے محمد ابن کعب قرظی چہائی شاردا د اللہ یو صفات تا چ حلم صبر ممی ای شاردا مجد بزرگی تا عین اشاردا علو اوچتوالی تا او سین اشاره دا سلامتیا تا او قاف اشاره دا قدرت تا نو کذالکا سنجتا تا دا سوحی و شوا چه اغا طول صفات تی دولوحیت او اغا طول دا اللہ دا عظمت خبری دی نو دغا سی وحی اللہ مخکم بیا و تکلیوان چیغی که نور سنو تا اللہ رب العزت عظمت او دا دغا اسماء حسنا چی داغا حلم او داغا مجد داغا علو یا علم داغا سلامت یا او داغا قدرت دا بیانی گی قرآن کی نو کذالک یوحی لیکا او یا اشاره ده دی سورت شورا تا چه دی که کم آیاتون نازل شوی دی او دی که کم جوابون شوی دی شبهات دی مشرکینو بلان ابو العزت وی دقا سی وحی می مخی پیغمبرانو تا امکلی و اتا تا می امکلا هر کتاب آسمانی کې دغه مزامینو چې کوم قران کریم کې نازل شوی دی چول بګې مضمون د الله د وحدانیت دویم پکې مضمون د انبیایو د نبوت دریم پکې مضمون د کتابونو د صداقت او څلورم پکې مضمون د اثبات د قیامت کذالک یوحی الیک دغه وحی شوی دا او دغه وحی تا ته هم وشو نو دې څنګه وی چې تا نوې خبر اوکړه دا خو مونږ چرته نه دا اورېدلې اره زمانه کې دا سوالی کله چې د الله د وحدانیت بیان شي تفصیل شي او اثبات شي په کوم خلق او جهالت کې مبتلای ناغي دا سوال راپور ته کې چې نوې خبرې کوي دا خو یې مونږ چرته نه دی اورېدلې الله رب العزت وی تا به نه اورېدلې خو انبیاو تنازل شیو انبیاو باندې دغه وحی شوی وا تا به داغی کوشش نی کړی تا به پاغی پسې طلب او تلاش نی کړی نو ځکه تا تناشناخ کاری دا ناشنا خبره خو نه ده کذالک یوحی الیک هم دغه سی لکه څنګه چې بیان شوم سورہ حامیم سجدہ کی یا بیانی کی پا سورہ حامیم شورا کی نو دغا سے وحی کی تا تا یوحی مستقبل ذکر کرے دے چی دلیل شی پہ استمرار باندے چی دا خوبا تر قیامت پوری دغا سی دا کتاب دا اللہ رب العزت با تر قیامت پوری موجودی کنا نو دین با خلق دا مسلس دکی نو یوحی ہے ذکر آور ذکر چه وحی جاری وا او ختم شوی نوانو وحی کئی تا تا اغام بیا او تا چه مخکستانو سوک وحی کئی اللہ العزیز الحکیم اللہ اغزات چی اغزور اور دے و حکمت والا غالب دے پارچا باندے لیکن ارکار کے حکمتی دا عزیز تقاضا خدا دا چه انتقام واخلی سزاور کی منکرین اولا چه دا سے وحی نے انکار کی لیکن حکیم صفت یہ دے دا حکمت تقاضا دا چه محلت ور کی خلق داغینا غلط مطلب واخلی او داغی وحی تفصیل کی چه سنگا وحی تاتا الله کيو نورم بیاو ته کړیو هغه وحی ټول د الله د وحدانیت دلیلونه دي او د الله د عظمت مزامین دي له ما فی السماوات و ما فی الارض خاص د الله په اختیار کې دي خاص د الله په ملک کې دي هغه سوچ په اسمانو کې دي او هغه سوچ په زمکه کې دي د کې د بل چا سنشت دي اگر که خلق منلیو الله نو سیوا بل چاله په دې زمکه په دې اسمانونو کې سبرخه ورکړي وي سو مخلوق یې ولا کتلو ملا حسرو کچی لہو نا نا نا دیکی یو زرد بل چانشتا نا پہ انسانانو کے بغیر دا اللہ نا دا بل چا انسانشتا نه په حیواناتو کې د بل چا حیوان او جانور شته. نو د بابا مچې کنه ادي منلې دي خامخا او نه بګې بغیر د الله نام د بل چا سو بادشاہی شته دي د بل چا سو خزانه شته دي او د بل چا سو قدرت شته دي او نفع او نقصان خیر او شر ټول له ما بالسماوات او ما فی الارض وهو العلی العظیم هغه الله اوچته په خپل صفاتونو کې هغه صفاتونه بل چا کې نشیرات لې مخلوق کمزور دی عاجز دی چې الله صفاتونه پکې راشي العلی اشاره ده دیتا چکم ده اللہ صفتون دی ناغ مخلوق کے نشیرات لے العظیم او کم چیز مخلوق صفتون دی نا اللہ ده غینا منزہ دے ادویم مانا دی پاکس العلیو اللہ اچتے ده دینا چاگو که ده مخلوق صفات راشی ده داغو ده شان سر لایق ندیم لکه مشرکین ویلو یهود نصارا ویلو چه ده اللہ ده پار اولاد شتا لون شتا زامن شتا العلیو اغا ده نوچت ده ده داغو ده شان سر ندی لایق العظویم او چکم دا اللہ دا عظمت صفتو ندی اگا مخلوق کی نشیرات لیم مخلوق خو عاجز دے کمزور دے دا عیبون نا ڈک دے ناغا کسنگا صفات دا الوحیت رات لیشی چی خلق و لور کری پیو قدم وی ترار شپور رسی دمرا لی عظمت تے والا ثابت کن دا خدا اللہ صفت تے کلوی حاضر ناظر دے مونگ سارا دے ہوئی مونگ ایوینو نا دا خدا اللہ صفت تے چالا کل شہن شہید وہ معکم اینما کنتم دا اللہ صفتو نا دی دا عظمت ندا پا مخلوق کی نشیرات لے دوارا خبر ذکر کر اللہ منزہ دے دا عیوبنا او دا نقائصنا اگر ٹول دا مخلوق صفتو ندی چی خوب پی رازی مرض پی رازی استل پی رازی لوگتند پی رازی موت پی رازی او اللہ العلیو اگر دینا منزہ و مقدس دے العظیم او دا اللہ صفات تولوحیت مخلوق کی نشیرات لیں ده ده وحی وضاحتو کم دقا وحی مخکم بیاو تام شویوا او دقا وحی تا تام کیگی جاری ده ده دیر مشهور وحی ده تا دین خطول مخلوق خبر ده اسوانون والا و زمک والا ده عزویم تفسیر کی قرآن پخ پلا چه ده اللہ عزمت سمره ده تکاد السماوات يتفطرن من فوقهن یو معنا داس نزدیدی اسمانونه چې وچوي د بارینا دا د عظمت توجنه دا لا عظمت دومره دي چې اسمانونه نشي زغملنه اسمانونه برداشت نشي کولنه وَالْمَلَائِكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ دے دوین دلیل بیان کو چی حدیث کیوں نبی راغلیو نبی علیہ السلام ویچی اسمانونو کیم دو سلور و گتو دے خالی نشتا سلور و گتو ما فی السمائی مگر ملک یا اولاد دے یا پا سجود دے یا پا قیام دے یا پا روکو دے ملائک دی دمر پاغی کے رش دے نزکے ویلو چی اتاتیس سماو اسمان فریادو کو اکی او شیبان دے چی بوج زیاد شی ناغا آواز کئی کنا کئی او کٹ کی لستا نکینی ناغا دا چکار کئی خلقوی کٹ ماتا ہوئے دغه سے اسمانوی فریاد شورو کا وحق لان تایتا او گناواتا نشتے کفریاد کئی زکا نشتے پاغی کی یولیش زی الا وعلیه ملک ساجد او راکع او قائم ملائک دی بس سوک پر رکو دی سوک پر سجدہ دی دا یو مطلب شي چې د اسمانونو ولي چوي د الله د عظمت ته وجنه د ملائکو د رش او د هجوم د وجنه چې دومره د الله بندگی کیږي نو اذه مان عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما وي نزدې د اسمانونو چې وچوي من قول المشرکین اتخذ الله ولدا دولی د دیو جنا چې مشرکانو ډیر ناشنا خبره وکړه ډیر خطرناک خبره وکړه چله ته نسبت د ولد کو ځلانا زولشته او دا سوره مریم کې تیرشیو نو آیاتو تکاذ السماواتو يَتَفَتَّرُ مِنْ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا نِزْدِيدَ چ اسمانونه وچوي او غرونه راونړيږي او زما کټولا ټوکلي ټوکلي شي ولي اندعوا للرحمن ولدا دغه خلق ډېر درنه خبره وکړه چ اسمان نشي زغملې غرونه نشي زغملې زمکه نشي زغملې او د دې خلینه خبر راوته کهف کې همدا سي اشاره کړی و پاول کې چې دې خلقو د خلینه خبر راوزی ډیره درانه ده او درنو علی بیا سورۃ مریم کې دغه بیان کو چیزو کې برداشت نشي کولی مطلب یې سو چې د شرک د وجنا دنیا روانيږي تک دنیا خدا غ اسمانونه دی یو زمکه دا غرونه دي امور عزوان پکې دغه دي چې دا روان شي نو پاتې بږي څه شو د شرک د وجنا دنیا روانيږي ظهر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس دغسی سورہ حج کی امیلیو سورہ مومنون کی ولو اتبع الحق اهواءهم لفسدت السماوات والارض ومن فیهن که حق دغسی لکلا خلق جسنگا غواری مالا ویلیو چرس بروان شی اسمان نازمو کی عرص نو دا دویم ماناو چه عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ما کئی نزدیدی چه اسمانو ناوچوی من فوقین نا دبرنا دا دیوینا دا مشرکانو دا وجنا چه اللہ سرے شرکو کن اسمانو نشٹنگی دین دا شرک دمرا ناکارا انجام دے و عاقبت تفا من فوقهن نیوی دیکھ دیرہ مبالغا دا تکہ دنیا کے چیاری او مکان را پریوزی ورزی گی نو دلان دینا کمزوری شی بنیادون خراب شی راغ ورزی گی دلتا اللہ رب العزت نسبت اکو من فوقهن اشارت دیتا چې د اسمان د دیو جن نه غورځيږي چې ګنې کمزوري دي او چا پکې دوکا کړی دا ته ششګې لړلې دا دنیا کې خلق دوکي کوي کنه نه دا مطلب نه دی ډیر مضبوط دي خو د شرک دومره ناکار اثر دی چې بره ګوره ختلې دي الان دې سکه چې بره ختلې دي سر تر رسیدلې دي تدین بل زهریله شی نشته دنیا کې نو من فوقهن چا دې ته اشاره کړی چې د حدیث کې راځي چې د اسمانونو او د جنتونو چت څه شی دی عرش د الله نو چې من فوقهن نو هغه ته اشاره وکړه چې نږدې ده چلته مو سر ورسی کړو د شرک مذمتو کې انتهایی چې خلق په ګناه کې نه حساب وي وی دا څه خبره کچا وي چې یا غوث الاعظم مدد دا وی څه خبره دا خو د محبت ته وجه نه ویل شي په دې د قران نه تاسو کا په دې تنه پويږي چې دې څومره لوی اثر دی او دې کې څومره درنواله دي چې نه اسمانونه غمل شي نه زمکه او نه غرونه دا څومره درانه خبره ده خو تا تډیره معمولی ښکاری الله ویلو کنا ما لهم بی من علم ولا لآبائهم نپی دیل اس دلیل اشتاونا دی دا مشرانو کبرت کلمتا تخرج من افواهم دیر لویا دا جرم خبر دا کبرت دیر لویا دا جرم خبر دا چرا اوزی دا دی دا خلونا این یقولون الا کذبا نزدیدی اسمانونا چی اوچوی دبرینا دے خو باعث شو چی پا دے خو پوشو چی اسمانونا زمکی داولی روانی گی دا شرک دواجینا باعث موجود شو خو معنی اسا شیده داولی اولار دی پا خپل صحیح نظام بانده نو اس معنی اخی چی معنی ادا دے چی ملائک شتکنا مومنان شته کنه په زمکه کې چغی د الله حمد وسنا وای نزدکنه لا غورځي حدیث کې مراغلیو لا تقوم الساعه حتى لا يقال في الارض الله الله قیامت بنه قائميږي الله بقائميږي چې دنیا کې ایسوک داسې نه چاوي الله الله بس بیا با قیامت راضی نو او جسو پوری اللہ اللہ ویلی شکرنا بس رغی پوری با قیامت نقائی میلی دے معنی عدے کا نخوا اللہ اللہ سمانا یعنی چه خلق دا خبر کی دنیا کی دعوت چلی گی چه اتقو اللہ یہ خلق دا خدین ہو جارے گی اعبد اللہ دا اللہ بندگیو کے او حدیث کی صرف اللہ لفظ منصوب راغلے دے اشاره دیتا ہو چی دغا امر و سره دیکن نخوا چی دا دعوت پا دنیا کی چلی گی نو قیامت بنا رازی او چی دا ختم شی نو بیاو قائم شی نمانی اداو والملائکتو یسبحونا بحمد ربیم او ملائک دی چی تسبیح وی او سناوائی پا حمد دخپل رب سران د الله پاکي بیانې ویلیو کنا ونحن نسبح بحمدک ونقدس لك الله مونږه خپل ډیوټي برابر کو مونږ باقي قصور نه وکړې مونږ ستاسو تسبیح وایو ولیکن څنګه وایو د ځان نه سن جوړو د ځان نه ولا ترتیب نه برابرو نور مطالعه اور پس نه کو بهمدګه چستا کوم صفات دی اولوہیت ناغه وایو اباغه سرستا تسبیح وایو پاکی بیانې په حمد د خپل افسر او کله چې پاکی بیان کی حمد سنا وای نو بیا دعا د چا د پاره غواړي ويستغفرون لمن في الارض بخنه غواړي دا چا د پاره چې بزمکه کی دي عقل خداوی چې اسمانونو والا خډیر چت مخلوق دی ډیر پاک مخلوق دی او نقلم داوی زکه چې قران کله دا غی ذکر کوي نو داوی چې ان الذین عند ربک حمیم سجده کی تیر شو کنه خام د ملائکو ذکر چې الله قران کې کین په دې الفاظ وی کوي چې هغه خلق چې نزدې دی درفستا سره په مرتبه کې نو نزدې دی کنه قربین دی او د زمکه دا خلق ډیر کم دی تاغی په نسبت سریس نه دی کنه الله رب العزت وینا دا داغی نوچت دی ذکر دی مشر تاغی سجده کړی و دی دا اللہ جدا مقام ور کړی خجدی پا خپل صحیح مقام باندی نو بیا دی مرتبه دی روچت دولی اغه ملائک چې سناوي نو بخنه غواړي دا چې لپاره چې په دې زمکه کې دی لمن فل ارض هغه دې پر دعاګان غواړي من فل ارض خوارسوک دی زمکه کې هر قسم خلق شتا یوازې مؤمنان خو نه دی دی هډیر کم دی پکې دا نور بلاګان پکې زیات دی نو ټول دې پر بخنه غواړي نه تا دا قرآن خپل اصول لی یفسر بعضه بعضا تا دی تفسیر مخ کی سور حامی مومن کی کڑے و پوم آیات کی چلیلذین آمنو مومنان دا پارا بخنوار ہر چا دا پارا نا او اگر دعا گانے بیا ذکر کڑی وی اگر دری قسم چی ملائک کی د دې مؤمنانو لپاره درې دعاګانې ذکر کړې چې فغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک ډېر تخصیص یې کړې مؤمنانو کې هم بیا هر مؤمن نه چې توبه وباسي او واتبعوا سبیلک او استاد دین پوره پابندي کوي نو هغه دې لپاره بخنه غواړي نو دا کافر دا پاره نگوالی نو دا حاسوی و دا مومن گنانگار دا پاره نگوالی چه توبه نو باسی نو دا غید دعا خلق گردیر کم شو ولی چه مسلمانانی و بیا اغی کتابو و اتبعو سبیلک اغید پاره گوالی خواه ارچا دا پاره نا ذکر سوک دا دعا لایق یا ایا نی تا خمونگا و تاسو دا فکر نکو نوار چا توایو چې دعا درخواست دی ته خوزان دا دعا لائق که کنا چی چا توایو ناغتا هم فکرو که کنا تی اغا دعا قبلی که نقبلی گی پا شریعت بانده برابر دی که نده دا سنت و تابیدار دی او که نده ار چا توایو دعا درخواست دی بخنا والی دا چا دا پارا چا پزمکا کی دی لمن فی الارضیم نو ٹھیک دا چی مرات تینا مومنان دی او تفسیر سور حامی مومن کشوی دی خوچی اللہ تعبیر ولی کردی پا من سارا دیکی ومسا نکتایی کنا چی عام لفظ ولی ذکر کردی چی لمن فی الارض دیکی اشارہ دیتا تا چی اللہ رب العزت وی چې زما پنس خو پزمکه کې هم دغه خلق د مؤمنانو ما خلی من فی الارض طویل دي دا نور خو پکې نه حساب هم اولایک کل انعام بل هم اضل دي دې پاره دا ویل ښا چې تاسو خو لفظ ته ګوره چې من عام دي الله رب العزت استاسو پنس به عامي زما پنس د دې نمرات هغه سوق دي پدې زموږه کې چې مؤمنان دیو تابعدار دیو توبه استن کی دی هغه خلق ته نمراد دی او دا نور په ګل نه حسابي دی بل شان دی کنه خبره مجهوله پاتې شو چې ملائک خو بخنه غواړي غواړي او سوال په چې قبليږي کنه قبليږي الله اور پسې جواب وکړو او حرف تنبیه یې راوړو چې څنګه څوک پکې ودی ناغه دی ویښی او دا خبره دی واوري چې الله د ملائکو سوال قبلی الا دا حرف تنبیه دی کنه تنبیه دې ته وی چې ودوی خی الا خبردار ان الله هو الغفور الرحیم بشک الله خاص الله بخشش کون کې دی او مهربان هغه دعاګانې قبلې او بیا خاص کر د انبیا او د ملائکو دا هغه وعده ده کنه نو عظمت بیان شو د الله صفات بیان شو او د وحی تفصیل یو کج کذالک یوحی دغه وحی تا تم کیږي او مخک انبیا او تم شوی ده نو وسور پسې قران زجر بیانې دغه د قران خپل انداز ده ها یو په صفات ذکر کی اولوہیت دغه سی ور سره ده مؤمنانو شان بیان کی نبی اور پسې د منکرینو حال چوګور دامه سره څوک نه مني د الله عظمت څوک نه مني د الله وحدانیت څوک نه مني دغه حال وګوره والذین اتخذوا من دونه اولیاء الله حفیظ علیم هغه کسان چې نیولی دي بغیر د الله نام نور اولیاء قرآن خوم دغه خبره کوي چې مخلوق کې کم مرض دی نو یادې کنه مخلوق کې دغه مرض دی ښا ته دې په خله کې بل خبره نه چې تو ته د الله توحید بیان وکي چې الله واحد لا شریک دی الله دې موږ شرک نه وساتي نو دې به دا خبره وکي چې ته جوړ دا اولیاء او دشمنی کنه ویر اور پدی کی دا اولیاء وسدی ما خو الله خبره وکړه د توحید خبره مې وکړه نو پدی کی دا اولیاء سمات در معلومی کی دا چې مرض در کشته چې صدا الله رب العزت نه خپه دغه وحدانیت نه مانی او په دې عالم کې بغیر داغه نه نور څوک متصرف غني او نور څوک لایق د عبادت او د आवाज غني چې را مدد شي دا مرض دي تا کې ځکه دا خبره وکړه ها کني دا خبره بل څوک نه کوي اولیاء الله هغه کسان چې نیولې دي بغیر د الله نام نور مددګاران نو ته مه پریشان کیګم الله نگہبان نے پاغي باندې الله داغي د حال نه خبر دي الله رب العزت په داغي نه تپوس کوي تاسو راځي خبري غم دي نه ته خپل دعوت چلاوه خپل بیان کوا د الله پیغام رسوا سب ذمہاره دغه شي او کوم خلکو چې د الله سره نور شریکان کړی دي نو الله حفیظ علیهم الله پاغي نگہبان دي الله متصرف دي مخکيم ویلو حامیم شورا کې حامیم سجده کې چلای خپون علينا الله ای زمانه پټیږي نه تاسو نه پټشي او زمانه نه پټیږي دی وینم ارواح کې زبته نه تپوس کوم الله حفیظ علیهم الله داغي نگہبان دي الله پاغي باندې حافظ دي د الله د غریب نه نشي خلاصې دي امان تعالیهم بوکیل او نه ته په دې باندې سیموار ته دې لپاره نه لګل شوی چې ته به دې داسې کنټرول کړې چې چرته کفرونکي شرکونکي ګناونکي غلط کارونکي نه د اختیارات خدا الله دی. افانت تکره الناس حتى يكونوا مؤمنين سوره يونس کې ویلو ته خلق وای زبردستی کې نه نه تنشي کولې ان عليك الا البلاغ طبعا صرف در رسولي صدق قضی موارده او تا خب اعلا طریقه بانده او رسول تا انبیاءو دی مواردوه ورپسید علماءو دی مواردوه چه او رسوه سو رسوه چه اللہ سنازل کری بستا او دو دی مواردوه اللہ نورستا سنو سنگواری ولا تسألو عن اصحاب الجحیم ستان دا تبوز نشی که ده چه دا جهنم ولی ڈک شو تماثل لی گلی وی نا نا نا ستان دا تپوس ستان صرف زمواری بیان دے رسول دی انور دا تپوس حساب کتاب دا ذری ذری اب اللہ کئی دا دی سرا دا جواب دا اول شبه جدی ویلیو دا خبر نوی دا چاند کلی اللہ رب العزتوی چی طولو تا می دا وحی کلی دا بلا وحی نو انبیاءو تا دا وحی وچی پاگی که دا اللہ دا عظمت خبری وی دا اللہ دا وحدانیت خبری وی او پاگی که دا منون کو شان چی دا خبر چاو من اللہ دا غی شانو گورا او پاگی که دا منکرین و قباحت چی چا انکارو کو اللہ رب العزت وی چی عزب ایرانی سما دی زمان دا قبضین نچی خلاسی دے دوو لسزاور کوم دا دی پوجا چی ما سر شرک کرده دی. آخر دعوانا.